إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني عمل تي سونو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. مملني sunu bindi bi weso borom tere bi mi ngi don leral tombu yu am solo ci ne pass pass bu wer ngeum gu sel geum geum croyance foi bu pure day nek lo xamni dañ ko basé ci ay preuves preuve yi nga xamanteni ni mom moy preuve alquran ak sunna ak la nga xamni moy xel mu sel xel mu sel moy xel mi nga xamni mucc na ci lenti pass pass ak it top banex banex ya nga xamanteni ni sunu borom da ko téré waye pass pass desu ko tabax ci ay leunt leunt desu ko tabaxit ci sikki sak ci dengi dengi nonu la wala du nonu mago desu ko tabax ci lolé koy tabax ci lo xamni day wër mu andak nak dogote mu andak certitude mu yaqin de su ko tabax tamit ci wax nit ñi mango de su ko tabax ci wax nit ñi kadhalika de su ko tabax tamit ci topando motax borom téré bi mu ne la فلا تثبت على عقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة مني موم باس باس بوير باس باس بباخ كروايانس بباخ بجوب فوا بسات بسل kadalika mbollem atay nga xamni moy atay sharia yoyé dé duñu saxé lulul ci ay tektali alquran ak sunna ci lay saxé nango ci lay tabaxo jalay reposé wu ngok kadalika ak tektal yi nga xamni moy tektal xel mo xamanteni ni xel mu djubla mu mucc ayib te moy xel mu sel moy xel mi nga xamni mucc na ci leunt leunt ak it banex ya nga xamni yuñu téra la lolu ma tax so xolé القران تكتل ليغا خامني موي تكتل خيل داف سي باري ماغوك القران دا فاي وو بيندي في ني جيفانديكو سين خيل ماغوك با صاح داي تكو نيغا خامني دونو جيفانديكو سين خيل سيغو دا لين دي تكو ñi nga xam ni duñu jëfandikoo seen xel. Te boo xoolee nit ñi, am na ci ñoo xam ni daanaka duñ jëfandikoo seen xel, am na ci ñoo xam ni dañ koy jëfandikoo à moitié. Jëfandikoo à moitié mooy lan? Ci mbiru àdduna yi mën nañ cee tàggat seen xel lool. Waaw, mbiru àdduna mën nañ cee tàggat seen xel lool, waaye bu dara desut lu dul mbiru alaxira nag moom daanaka day mel ni amatuñu xel. Jëlal masalan lu mel ni Indo yi. Indo tey dafa bokk ci réew yi am doole. Indo ci wàllu technologie dañ ci avancé bu baax, mais ci wàllu diina mala la ñuy jaamu, mala lu mel ni ay nagak. Daanaka am na ci ñoo xam ni xeetu mala bu ne ñu ngi koy jaamu foofu. Seetal loolu, gis nga, boo deful ndànk foofu, boo fa laalee nag, boo deful ndànk sa bakkan xaj na ci, sa bakkan xaj na ci. Te ñiy far sa bakkan ay nit lañ ni yow. Seetal loolu. Donc ñooñu ñi ngi jëfandikoo seen xel ci côté àdduna, waaye nag bu dara desut ludut li jëm ci seen boroom mi leen bind, ñu daal di détourné wu. Am na ci nag ñoo xam ni moom ci wàllu diin ak wàllu alaxir ak wàllu àdduna yépp duñ ci sax tàggat seen xel. Ñoom daal dañuy dund mel ni ñu amut xel, wala yaasu billah. Sunu borom ci alquran daf ciy door misaal yu bari yu wone jëfandikoo goo xam ni doomu aadama war na ko jëfandikoo xelam, jëfandikoo ku mat sëkk. Xoola diggante Ibrahim ak ay nitam, ba mu ñëwee jàpp seen xërëm ya tojot ko, fa jaalahum juzaza, tojot xërëm yi illa kabiran lahum, ba mu des nag xërëm bu mag ba, parce que loolu mu def am na ci jubluwaay. Xam nga ñëwul rek tojandoo yëpp, mais dafa tojot yu ndaw ya bàyyi fa bu mag ba. Gaañe bañ dikkee, ah ku def lii, ah déggoon nañ benn gone goo xam ne de mi ngi ci doon wax ne ah indi leen ko. Ba mu egsee moom Ibrahim alayhi salaatu wasalaam, ñu laaj ko a anta faalta haada bi alihatina ya Ibrahim. Ah waaw Ibrahim, yow yaa def li. Qaala bal faalahu kabiruhum haada fasaluhum in kaanu yantiqun. Man ah bu mag bi kay xanaa mooy ki ko def. Léegi nag da ngeen leen di laaj ñoom, laaj leen ya ñu tojot ku leen tojot, laaj leen it bu mag bii nga xam ni kenn toju ko. Ma ngoog laaj leen leen, laaj leen xërëm yi, su fekkee ñoom dinañ wax. Sunu borom ne fa rajacu ila anfusihim fa qaalu innakum antumu adh-dhaalimuun. Moment boobu wax jëleen Ibrahim alayhi salaatu wasalaam tontu, ñu daal di dellu siwaat. Gis nga, dellu siwaat ci seen xel, dellu siwaat ci seen bopp. Ne ah yéen ñi kat yéen a tooñ. Ñoom ñoo tooñ ndax ñoom ñoo jàdd yoon. Waaye nag ñu daal di wàññeekuwaat, wëlbatikuwaat. Gis nga, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiquun. Gis nga, moment bu gàtt boobu nga xamante ni jëfandikoo nañ ci seen xel, ñu daal di détourné wuwaat. Daan ne ko waa Ibrahim, xam nga ni yii mënul wax. Gis nga, qaala ata'buduuna min duunillaahi ma laa yanfa'ukum shay'a wa laa yudurukum. Ibrahim ne leen ah kon ndekete yéen da ngeen di jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala lo xamne du len jeriñ dara dara dara dara te du len lor ci dara dara dara uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun mbass way ñel na len yeen ak yi ngeen di jaamu walis borom bi tabarak wa ta'ala afala ta'qilun khana du ngeen xalaat gis nga kon wona len ci xalaat xaw nañu wuy ci ci ben jamono bu gatt waye ñu daldi mujj fetterlu delu wat ca ñaka xalaat ga ma ngok te ñaka xalaat goow ñom ñong ko tek la ñong ko tek ci xalaat gis nga ma ngok lolu moy ci xew tay nga xamni dañuy defal nit ki lavage de cerveau amna xétu njang yo xamni ñing koy jang djublu way bi moy defal nit ki lavage de cerveau fexé tiaxé xélam ba xelma dotu respecter norme yi norme nité dotu ko respecter xelma day jalgati di wondelu di def lu ko neex dotu respecter norme yi boromam tek xelma day jalgati di wondelu di def lu ko neex mangok kon tektal yoyé nga xamni ay tektali xel la muy xel mu muccu ayib bo ñew ci alquran da ci fekk misal yu bare bare mune wali hada lolu motax nak akthar ash-sheikh rahimahullah min siyaq al-adilla ala hadhihi al-usul ath-thalatha borom teer bi bari lol ci rotal tektal yi ci ñetti tombu yi ma ngok fala yamurru aslun minha illa wa qad da'amahu bil adilla wal barahin al yaqiniyya allati tatrudu ash shukuk wal ahwa wa tarsakhu al aqidatu fil qalb mune du rombu ben ciosan ludul ciosan bobu dal dina koy degeerale waw def ci bamu doy gis nga degeerale ko bil adilla ci ay tektal ay preuve wal barahin ak li nga xamantene ni mom moy ay firnde al yaqiniyya yu wor yu tegu ci certitude tegu ci yaqin yoy nga xamni tatrudu shukuk da fay daq sikki saka wal ahwa day daq la nga xamantene moy ay banex gis nga manam xel mo xamni jubut ma ngok nga xamni mom banex kep lay top amna ci xel yi ño xamantene ni wala amna ci nit ñi ño xamni non lañ yaro liñu bëgg rek lañ xam liñu bëgg rek lañ japp ni mo juste batay bo xolé sunu société bi bokku na ci mbir yi nga xamni mo gëna jafé résoudre moy nit ñi tay dañ leena yar ci ñuy dundal ñuy top sen pulsion ba tollu nañ fo xamanteni ni nit ñi dañ lay imposer sen bëgg bëgg ba yow mi jàngalé diina ba yow mi jàngalé diina bo deful attention dinañ lay imposer ñom lañu bëgg té pourtant yow yaay jàngalé yow ya xam ñom xamuñu mais ñom ñoo lay imposer liñu bëgg seen bëgg bëgg ñoo lay koy imposer donc bo nekké ku faible rek aha bo deful ndank nga wacc yoon bi bo deful ndank nga wacc yoon bi wala iyaz billah mune bu ko defé tektal yoyé nak daq sikki saka ya ak dengi dengi ya ak banexi bakkan ya nga xamni da juuyok la neex sunu borom bu ko defé nak pass pass bi nga xamni moy pass pass bu wer dal di nak sax ci bir xol bi kon dekete diine islam wax deug yalla jang faaw nak mu teggu ci jang joge nga xamni defay nek sabab pour nit ki meuna acquérir pass pass bu wer nga xamni day meuna genn ci zone ñi nek ci leunt leunt mu genn ci zone bobu gis ko xamanteni ni day ñew di saxal pass pass bo xamni dara wëru ci xam nga lum koy degeerale man janguma sax man janguma de waye bo jangul do nopi sañ nga dem fekk mathématicien yi wala physicien yi nga dugg ci seen biir di wax naan leen man jànguma waaye waaye seen théorème bi wala seen règle bi wala seen notion bi wala seen équation bi loolu am nga sañ-sañam déedéet. Mais nag ci alxuraan ci ngay ñëw nag man jànguma sax waaye gis nga nangam ak nangam wala iyaazu billah. Mbokk yi dañuy teg foofu sun baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.